मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसाम विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी, आइए आपका जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। कौन सा सूत्र चलेगा, किस सूत्र पर हम लोग विचार करेंगे, बातचीत में कौन सा सूत्र पढ़ाऊंगा, पता है? अच्छा जी, मेरा ख्याल है हलंताच्छ मन इको झल तक हो गया हुआ है, हलंताच्छ से होगा ये ना। चलिए जी, हलंताच्छ हलंताच्छ तो पिछली बार पढ़ाया था, पांच सूत्र पढ़ाया था ना आपने जी, तो वाघम है मेरा ख्याल है। पहले हलंताच शुरू कर देते हैं फिर। लिंग सिचाव आत्मनेपदेशु का तो मैंने नोट्स लिखा है आचार्य जी, मेरे पास है, उसमें लिंग में वो भित्सिष्ट और अभित्त इसकी सिद्धि, अबुद्ध इसकी सिद्धि बताया था आपने। अच्छा, तो मेरा ख्याल है हलंताच पढ़ा दिया, मतलब उसका रिकॉर्ड हो गया हुआ है। हाँ, हो गया होगा। उच्च का भी वागम हनसिच यमो गंधने विभाषोपयमने स्थाघोरिच नक्त है रिकॉर्डिंग, तो वागम लेकिन ऐसे ही बताना है तो जस्ट हलंताच ऊपर ही ऊपर से बताना है तो एक बार हलंताच शुरू करते हैं। ठीक है, हलंताच हलंतात अकारांत पुमलिंग हलंत शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है, अच्छा अव्यपद है, या हल अलग कर दीजिए, अंतात अलग कर दीजिए। तो हल जो है लकारांत, यहाँ पर लुप्त पंचम्यर्थ निर्देश है, यहाँ पर जो है हल जो है हल अलग करेंगे तो लकारांत मैंने प्रथमा व्यक्ति नहीं मानिएगा, लकारांत मैंने हल और अंतात, अंतात तो अकारांत पुमलिंग अंत शब्द पंचमी वचन है, हल जो है लुप्त पंचम्य अर्थ निर्देश है, ऐसा करके मतलब जो है हो जाएगा मने अंतात हलह, ऐसा अर्थ हो जाएगा। नहीं तो समास करेंगे हलंतात में तो हल चासो अंतस्य इति हलंतात तस्मात हलंतात, एक कर्मधारय समास हो गया। तो ऊपर से जो है इको झल जो है उस इको झल की अनुवृत्ति आ रही है और रुदा विद मुषा ग्रही स्वी प्रच्छा संश्च इसे सन की अनुमृति आ रही है। कुछ पूछ रहे हो क्या? चलो कोई बात नहीं, सुनो इसी से सुनो। तो वो जो है हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप लोग सुनो, क्या नहीं समझ में आएगा बाद में पूछना। तो हलंतात तो यहाँ पर हल चासो अंतसित हलंत तस्मात हलंतात, ऐसा कर्मधारय तत्पुरुष भी कर सकते हैं, नहीं तो हल अलग कर दीजिए, अंतात अलग कर दीजिए, हल से आगे पंचमी व्यक्ति जो नसी है उसका सुपाम सुलुक से लुक हो गया, तो लुक पंचम निर्देश है ऐसा। और इको झल की अनुवृत्ति आ रही है, रुदा विदा मूषा ग्रहित प्रच्छा संस्था जो एक दो आठ है उससे सन की अनुवृत्ति आ रही है, और संयोगा लिटकित जो है एक दो पांच है उससे जो है कित की अनुवृत्ति आ रही है। तो और अंत शब्द यहाँ पर जो है समीप वाची है, समीप अर्थ को कह रहा है, तो अर्थ होगा कि इकह समीपात हलह, ऐसा अर्थ हो गया। तो इकह समीपात हलह परह, परह आ गया क्योंकि तस्माद् उत्तरस्य, तो परह शब्द आ गया, झलादि ही सन कितवत भवति, ऐसा अर्थ हो गया। इकह समीपात हलह परह झलादि सन कितवत भवति, तो इसका उदाहरण है माने विभित्सति और बुभुत्सते, इसका उदाहरण है। विभित्सति जो है विधिर, जो विधिर धातु है, विधिर विधिर विदारणे, तो यहाँ पर जो है सन ले आइएगा, यहाँ पर जो है पूर्वत जो है आप सन प्रत्यय माने कर लेंगे, यहाँ पर सन प्रत्यय जो करने वाला है वह क्या, धातु कर्म समानकर्तृका दीक्षायंबा, तो धातु कर्म समानकर्तृका दीक्षायंबा से जो है सन कर लेंगे, तो भिदिर सन है और अनुबंध लोप के भिदिर का भिद बनता है और सन को मान करके भिद की जो अंग संज्ञा, अंग संज्ञा से अंगस्य के अधिकार में आर्धात कसबला से आगम हुआ, परंतु एकाच उपदेशता से उसका मना हो गया। अब जो है सन भिद है, अब सन को मान के गुण है, अंग संज्ञांग अंगस के अधिकार में पुगंत लोक पद से जो है गुण प्राप्त हुआ, भिद के ई जो है लघु अंग का ई है, इसको जो है गुण प्राप्त हुआ, परंतु हलंताचा कहते हैं कि इक के समीप जो हल, तो यहाँ पर इक है भकार उत्तरवत जो इकार है वह इक है, उसके समीप जो हल द है, तो उससे परे झलादी जो सन है उसको कितबत माना गया। कितबत माने से कंगति जैसे निषेध हो गया, तो मैंने भेद सन ही रहा। अब इस बार संयंगों से दुर्वचन कर देंगे, दुर्वचन करने से भेद भेद हो गया और मैंने भेद भेद सन हो गया, पूर्व अभ्यास हलादी से सा, फिर अभ्यास से जाता, अभ्यास में जलों को जस अचर होता है, तो यहाँ पर जो है जस हो गया, तो बी भिद मैंने बी भिद मैंने बी भित सन है, फिर जो है यहाँ पर खरीच खरों खर के प्रति झलों को चर होता है, खरीच खर के प्रति जो है झलों को क्या होता है चर होता है, तो यहाँ पर जो है चर हो गया, मैंने द जो है उस द को जो है त हो गया, तो भित हो गया, भित और उसके पश्चात जो है तो विभित स है, विभित स और तीप ले आएंगे, लट ले आएंगे, लट के स्थान पर तीप हो गया, सप हो गया, तो विभित सती बन गया, तो विभित सती बन गया। समझ में आ गया आनंद जी? विभित सती आगे आगे, आगे। इसी प्रकार जो है आप जो है बुभुत सते, इसके भी मतलब जो है सिद्धि हो जाएगी, बस यह है कि जो है बुध धातु है, बुध गमने दिवादी गण की सन ले आएंगे, फिर जो है वही पूर्व सब कुछ हो जाएगा, सन को मानकर बुध की अंग संज्ञा है, फिर जो है सन को इटागम हुआ, फिर एकाच दिशा से मना हो गया, इटागम की प्राप्ति भी प्रति एकाच दिशा से मना हो गया, उस बात फिर अंग संज्ञा के अधिकार में साधारण गुण प्राप्त हुआ, परंतु हलंताचा कहता है कि एक के समीप जो हल, तो यहाँ पर बकार उत्तरवर्ती उकार एक है, उसके समीप हल है ध, उससे परे जो है झलादी से उसको कितबत हो गया, कितबत होने से जो है यहाँ पर कंगति से निषेध हो गया। अब इस संयोग से दुर्वचन का बुध बुध स हो गया, अब उसके पश्चात जो है बुध बुध स हुआ और बुध बुध स होकर पूर्व अभ्यास हलादी से बुध बुध स है, इसके बाद जो है एकाचो बसो भसंत झसंत जो धातु का भी, अब जो एका झसंत उसके बस के साथ में भस होता है, तो यहाँ पर धातु है उसके अवयव एकाच झसंत, तो बुध है एकच वाला है और झसंत है, झस माने ध जो है झस है, झस माने झ भ घ ढ ध, तो झस, तो धातु के अवयव एकाच झसंत उसके अवयव जो बस है ब, उसके स्थान पर भस होता है, तो वहां पर ब के स्थान पर भ हो गया स्थानांतर तम से, तो हो गया बु बुध स। अब इसके पश्चात में जो है बु बुध स, फिर कई खर के प्रति झलों को झल है ध, उसको चर होता है, तो त हो गया, तो बु भूत स और आत्मने पद में त ले आएंगे, आत्मने पद में त ले आएंगे, फिर सप हो गया, तो बु भूत स तीत से हो गया, तो बु भूत सते ये बन गया। समझ गए? आगे ले से चाव आत्मने पद ऐसा अच्छा, जो बुध है वो बुधिर बोधने वाला धातु ने, बुध है बुध अवगमने, बुध अवगमने है, बुध अवगमने, ठीक है ये बुध अवगमने। आगे लिंग से चाहो आत्मने पदेशो, लिंग से चाहो चकारांत पुमले लिंग से सत प्रसंग के द्विवचन है, आत्मने पदेशो अकारांत नपुंसक आत्मने पद सत्यों की बहुवचन है, लिंग सिचौ लिंग चिच लिंग सिचौ इतर योग द्वंद हो गया और हलंतात की अनुवृत्ति आ रही है, इको जल की अनुवृत्ति आ रही है, मैंने और कित की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी, अर्थ होगा कि इकह समीपात हलह परौ झलादी लिंग सिचौ, झलादी द्विवचन हो जाएगा क्योंकि लिंग सिचौ द्विवचन है। तो इकह समीपात हलह परौ झलादी लिंग सिचौ कितबत भवतः आत्मनेपद विषय, आत्मनेपद विषय जब हो तो उसमें कितबत हो जाता है लिंग और सिच। तो उदाहरण है लिंग का भित्शिष्ट भूतशिष्ट, सिच का है अभित्त अबुद्ध। तो यहाँ पर भित्शिष्ट भिदिर वही भिदिर विदारण है, पूर्व जो है धातु संज्ञा के जी भुआ धातु से धातु संज्ञा से धातु के अधिकार में धातु के अधिकार में आशीष लिंग लोट, आशीर्वाद में अर्थ में जो है लिंग और लोट प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पर जो है आशीर्वाद अर्थ में लिंग हो गया, विशिष्ट लिंग लेकर का है लिंग, लिंग हो गया। अब इसके पश्चात जो है लिंग जो होगा तो लिंग सीयुट, लिंग सीयुट लिंग के आद्यव्य जो है स्यूट, लिंग को जो स्यूट आगम होता है आद्यंत तत्व से आदि में बैठ गया तो हो गया भेद। अच्छा ये लिंग हुआ कि लुंग हुआ, पिछली बार ये पढ़ाया था आपने उसमें लुंग, ओहो ठीक है विभिद से ठीक है, गलती गलती हाँ हो गया समझ में आ गया, गलत तो लिंग ही होगा ना जी, आशीर्ग लिंग है ना जी जी जी जी हाँ मिल गया मिल गया। हाँ तो भेद सीयुट है ना, भेद सीयुट और ल है अनुबंध रूप में भेद ल है, अभी जो है आत्मनेपद हो जाएगा तो इसके पश्चात मन इसमें जो है ना क्या करेंगे, यहाँ पर जो लिंग है सीयुट जो लिंग है सी ए लिंग जो है इसको मानकर भेद की अंग संज्ञा है ना जी, और अंग संज्ञा होने से अंग के अधिकार में जो यहाँ पर जो है सार्धात काल से गुण प्राप्त हुआ जी, सॉरी पुगंत लोक पद से गुण प्राप्त हुआ, उगंत लोग पद से गुण प्राप्त हुआ क्योंकि सार्धातु का धातु के परे तो आर्धातु है लिंगाशीष से जो आर्धातु है ना जी, तो आत्मने पद विषय है, आत्मने पद विषय मैंने आगे आत्मने पद उत्पन्न होने वाला है कहा ना जी, तो आत्मने पद विषय में जो है यहाँ पर जो है मन इक के समीप जो हल उससे परे जो क्या करता है झलादी सन करता है ना जी, तो झला नहीं तो अभी नहीं हो पाएगा झलादी झल जहां से लेकर के है नहीं होगा तो फिर तो पहले लाना पड़ेगा, पहले जो है क्या कीजिए क्योंकि आत्मने पद विषय तो आत्मने पद विषय मैंने आत्मने पद विषय है ही भले ही ये उत्पन्न हो गया है आत्मने पद विषय है ही, तो यहाँ पर जो है क्या है ल को तो कर देंगे और ये जो है स्वरित कर्तृभिप्राय क्रिया पहले स्वरित और ये जो धातु है परे उससे परे जो है क्रिया का फल जब कर्ता के मिले तो आत्मनेपद होता है, तो यहाँ पर जो है क्या कीजिएगा स्वरितेत है क्योंकि भिदिर ई जो है ना स्वरित हुआ है तो इसलिए आत्मनेपद हो गया त तो, और फिर जो है त तो होने उसके बाद जो सुरतित हो तकार और थकार को जो है सुरतित हो कहता है कि मैंने जो है तकार थकार को जो है सुट आगम होता है ना जी, तकार तो तकार है इसको जो है सुट आगम हो गया आद्य हो गया तो भेद सी ये सुट हो गया त तो हो गया। अब यहाँ पर जो है सी ये सुट त तो जो है इसको मान करके भेद की अंग संज्ञा है क्योंकि आगम आग्नि का भाग होता है इसलिए त तो को मान करके भेद की अंग संज्ञा, अंग संज्ञा होने से अंगस के अधिकार में जो पुगंत से गुण प्राप्त हुआ तो बोलते सार्धातु पड़ते हैं पुगंत के गुण होता है तो आर्धातुक है लिंगाशीषी, आशीषी विषय में लिंग जो है आर्धातुक होता है आर्धातुक है इसलिए यहाँ पर गुण प्राप्त हुआ। तो फिर कहते हैं कि लिंग से जब आपने पदेशु आत्मने पद विषय है आत्मने पद है या आत्मने पद में है तो आत्मने पद विषय में जो है इक के समीप हल तो भेद जो है इक भकार प्रतिकार उसके समीप हल है उससे परे जो है झलादी मैंने जो है क्या बोलते हैं कि झलादी लिंग और सिच तो यहाँ पर झलादी लिंग है, झलादी लिंग है माने सीय का सीय जो स जो है झलादी है झल है आद्य झल आदि है जिसके तो झलादी है तो झलादी झलादी लिंग जो है झलादी लिंग जो है इसको जो है कितबत हो गया, किरपत होने से जो है कंगन से निषेध हो गया। अच्छा एक और चीज मेरे मस्तिष्क में भी आया पढ़ाते पढ़ाते कि लिंगा सीयूट जो है, लिंगा सीयूट जो सी अल्लाह है उस समय भी तो जला दी है कि नहीं है जी? हेलो है अच्छा जी, क्योंकि सौ तो जला दी है ना जी, तो इसलिए आत्मने पद विषय जब कर रहा है तो तौ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे मस्तिष्क में विषय तो बुद्धिस्थ होता है ना जी, बुद्धि में स्थित होता है ना जी, जी जी, तो इसलिए यहाँ पर सीयूट लॉ इसी अवस्था में जो है ये कर दीजिए, यही होना चाहिए जो मैं पहले किया था वही ठीक है कि लिंग में सीयूट लॉ जो है, क्योंकि झलादी लिंग है, सौ है झलादी, जो सौ झल है तो झलादी लिंग परे है सीयूट लॉ, तो यहाँ पर गुण प्राप्त है, तो लिंगासी से चार धातु के गुण प्राप्त है, तो फिर यहाँ पर कहेंगे कि इक समीपाद हलह पर झलादी लिंग, तो झलादी लिंग है तो ये किबत हो गया, किबत होने से जो है कंगति से निषेध हो गया, उसी अवस्था में कर दीजिए। अब जो है यहाँ पर क्या कीजिए, स्वरित क्रिया फले से फिर ये करके आत्मने पद कीजिए, आत्मने तो हो कीजिए, और तो करने के बाद जो है फिर जो है सुरतित हो कीजिए, और सिर्फ उसे करके सुट कर दीजिए, तो भेद सीय सुट त ये हुआ, और उसके पश्चात फिर जो है अनुबंध लोपों के भेद सीय स त हुआ, फिर जो है लोपो बेरबली जो कर देंगे, बल के परते वकार यकार का लोप होता है, तो ये वल स है उसके परते यकार सीय का यो है उसका लोप हो गया, तो भेद सी स त, फिर जो है आदेश प्रत्यय इन कबल सुधा आदेश कार प्रत्यय का मूर्धन्य होता है, तो ये स जो है क्या है ये प्रत्यय का सकार है, क्योंकि प्रत्यय का सकार का मतलब ये हुआ कि आगम आगमी का ही भाग होता है ना जी, इसलिए प्रत्यय हो गया, तो प्रत्यय का सकार हो गया उसको मूर्धन्य हो गया, आदेश और प्रत्यय का सकार को मूर्धन्य होता है, तो यहाँ पर प्रत्यय का सकार है उसको मूर्धन्य हुआ, तो भेद शीर्ष भेद शीर्ष टू से को ट कर दो भेद शीर्ष ट ये बन गया, और इसी प्रकार जो है बुध धातु से जो है बुध है बुध बुध धातु है और उसके बाद अनुबंध लोगों बुध हुआ, और फिर जो है आशीष लिंगों मैंने क्या बोलते हैं आशीष लिंगों से जो है लिंग कर दिया, फिर लिंग सीयूट से सीयूट किया तो सीयूट लिंग है, अनुबंध लोग सी या लिंग है सी या ल है, अब यहाँ पर सी या ल इसको मान करके बुध की अंग संज्ञा होने से अंग अधिकार में सार्धात का से गुण प्राप्त पुगंत लोग पद से गुण प्राप्त है, तो इस पर ये कह रहे हैं कि लिंग सिचाऊ आत्म पदेशु इक समीपात हलह परौ झलादि लिंग सिचाऊ आत्मने पद विषय किद्वत भवतः, तो यहाँ पर जो है झलादि लिंग हो गया, झलादि लिंग है मन स झल है वह आदि है जिसके तो झलादि लिंग है, वो तो झलादि लिंग को किद्वत मान लिया, किद्वत मानने से जो है कंगति से निषेध हो गया, उसके पश्चात फिर अब जो है स्वरी तईत कर्तृभिप्राय स्वरी तईत कर्तृभिप्राय क्रिया फले से जो है यहाँ पर आत्मने पद हो जाएगा, आत्मने पद नियम हो जाएगा, तो आत्मने पद होकर के हो जाएगा बुध सीय त, अब जो है बुध सीय स फिर सुट किसो सकार और तकार को जो है सुट आगम होता है आद्यव्यव, तो यहाँ पर तकार है उसका आद्यव्यव सुट हो गया, तो हो जाएगा बुध सीय सुट त अनुबंध लो बुध सीय स त ये हुआ, अब इस स्थिति में जो है बुध सीय स त फिर जो है लोपो बेरवली कर दीजिए, य का लोप हो जाएगा, तो बुध सी स माने बुध सी य का य चला गया, तो बुध सी स त फिर आदेश प्रत्यय बुध सी श और टू बुध सी श ट ये हो गया, अब इसके पश्चात जो है एका चो बसो भो, तो धातु जो है उसके बाद एक अच झसंत एक अच है जिसमें, तो धातु है वो धातु का अवयव एक अच वाला जो झसंत, तो एक अच वाला झसंत जो है ना उसके अवयव बस जो है बस के स्थान पर भस हो गया, तो ब को जो है भ हो गया, तो भूत शिष्ट ये बन गया, ये लिंग में सिच में जो है अभित्त अबुद्ध विदिर है माने वही जो है पूर्वज जो है आप लुंग लकार ले आएंगे, फिर भेद है लुंग है स्ले लुंगी स्ले सिच हो गया, तो भेद सिच हो गया, अब जो है त त को जो है माने त आत्मने पद हो जाएगा, स्वरित सॉरी हाँ स्वरित कर्त भी प्राय क्रिया फले से जो आत्मने पद हो जाएगा, लुंग लंग छुड़ाता लावस्था में ही अटागम कर देंगे। तो अट भेद सिच त अनुबंध लोप, तो अ भेद स त। अब जो है स को मान करके भेद के अंग संज्ञांग संज्ञांग अंगस्क अधिकार अंगस्क अधिकार में जो है पुगंध लोप से गुण प्राप्त हुआ, पुगंध लोप से गुण प्राप्त हुआ, तो फिर ये कहते हैं कि लिंग सिटावादन पदेशु इक के समीप जो हल उससे परे झलादी लिंग और सिच, तो यहाँ पर सिच झलादी सिच है उसको किद्वत कर दिया, किद्वत होने से जो है कंगत्य से निषेध हो गया। अब जो है अभेद सत है झलो झली, झल से उतर सकार का लोप होता है झल के परे रहते, तो झल है द मन झल मन झबई घट दब पूरा हल खेलता है, तो झल है द उससे परे है स उसको जो है लोप हो गया झल के पद तो झल परे है तो अभिद त हो गया। खरी च जो है खर के पद झल को चर होता है तो द को त हो गया शांत में तो अभित त अभित त ये बन गया। इसी प्रकार बुध धातु से जो अबुद्ध बन जाएगा माने अट आगम में बुध है लुंग कर दीजिए लोचले लुंगी लेसिच हो गया अबुध माने क्या बोलते अट आगम का लुंग लंग छोड़ा से अट आगम हो जाएगा तो अबुध स और फिर जो है स्वरिन तई तह कर अभिप्राय क्रिया फले से जो है अपने पद नियम करके वहां पर अपने पद ले आइए तो अबुध त अबुध त मैं अबुध सिच त। अब इसके पश्चात जो है यहाँ पर अनुबंध लोप तो अबुध स त इसके पश्चात जो है अबुध स मैं अबुध स त इसके पश्चात जो है इसके बाद जो है यहाँ पर स का जो है लोप कर देंगे झलो झली, झल से उत्तर सकार का झल के परे तो झल है ध उससे उत्तर है सकार उसका लोप हो गया झल परे था झल परे है तो अबुध त। अब इसके बाद झसस थोड़ धोध धा धातु को छोड़ करके बोलते झस से उत्तर तकार थकार को धकार होता है तो झस है ध उससे उत्तर है तकार उसको जो है धकार हो गया धा धातु का नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर जो है माने धा धातु से भिन्न झस होना चाहिए तो धा धातु बुध धातु है इसलिए जो है त को ध हो गया तो अबुध ध हो गया अबुध ध। इसके बाद झलाम जस जसी झलों को जस होता है जस के बदले झल जो है ध उसको जस हो गया द तो अबुध ध अबुध ये बन गया। समझ गया जी। आगे है उच्च उच्च कहता है उह रिकारांत जो है रिकारांत पुमलिंग ऋषद पंच व्यक्ति एक वचन है च अव्यय पद है ऊपर से लिंग से जब आपने पद इसकी मृत्यु आ रही है झल की मृत्यु आ रही है किसकी मृत्यु आ रही है अर्थ क्या हो गया जी। अब जो है ये जो है री है और लिंग सिच है तो धातु का अध्यार हो ही गया तो फिर जो है येन विधि से तदन विधि हो गई येन विधि से तदन विधि हो गई तो अर्थों का रिवर्णांता धातु हो परो झलादी लिंग सिच किद्वत भवता आत्मनिपद विषय आत्मनिपद विषय में जो है रिवर्णान धातु से परे झलादी सन झलादी लिंग और सिच किद्वत होता है। उदाहरण है लिंग का कृषिष्ट ऋषिष्ट सिच का अकृता अहृता तो यहाँ पर जो है क्या कृषिष्ठा जो है क्री धातु डुकरे डुकरी धातु है अनुबंध लोप कीजिए लिंग आशीष लिंगों से लिंग ले आइए तो हो जाएगा क्री लिंग लिंग स्यूट से स्यूट माने स्यूट आगम कर दीजिए आद्या भी कर दीजिए आद्यंत तक तो हो जाएगा क्या होते क्री स्यूट लिंग। अब जो है अनुबंध लोप क्री सीय लिंग लिंग का ल माने क्री सीय ल। अब इसके पश्चात जो है इस स्थिति में जो अंग संज्ञा सीएल को मंत्र की अंग संज्ञा है क्री की अंग संज्ञा होने से अंगस के अधिकार में जो है सारधातु से गुण प्राप्त हुआ आर्धातु के पर रहते तो आर्धातु कैसे लिंगाशीष से आर्धातु संज्ञा है आशीषी विषय में लिंग जो आर्धातु होता है तो इसलिए आर्धातु परे मिल गया तो यहाँ पर गुण प्राप्त है तो यहाँ पर ये कह रहे हैं गुण प्राप्ति का जो है पहले जो है उच्च कहता है रिवर्णांता धातु पर लिंग पर लिंग से चौ आत्मने पद विषय के दधावता त्रिवर्णांत है कि उससे परे लिंग है तो आत्मने पद विषय आत्मने पद होने वाला आगे तो आत्मने पद विषय में जो है यहाँ पर झलादी लिंग है तो इसको किद्वत मानने से कंगति से निषेध हो गया तो क्री सी अब जो है स्वरित कर अभिप्राय क्रिया बोले इत है डुक्री इत है तो इसलिए जो आत्मने पद नियम हुआ आत्मने पद हो गया क्री सीय त चले लुंगी पहले भी कर सकते हैं, चले लुंगी चले सिच, सिच पहले कर दीजिए, तो क्री सी माने क्री क्री अच्छा नहीं नहीं यहाँ पर चली लुंगी चले सिच पर बात ही नहीं है, लिंग लकार है वो तो लुंग चली लुंग तो लुंग लकार में करता है, सॉरी मैं गलत बोल दिया, तो क्री सी त हुआ सुट से तकार थकार को सूटागम होता है, तो यहाँ पर जो है तकार है उसको सूटागम हो गया, तो क्री सी सुट त अनुबंध लोग क्री सी स त, इसके पश्चात जो है लोपो वर्बली कर दीजिए, वल्प वल के प्रत्यय यकार का लोप होता है, तो यकार का लोप हो गया, तो क्री सी स त आदेश प्रत्यय क्री सी स त इस टू क्री सी ट ये बन गया, तो कृषिष्ट हो गया, ऐसे हृषिष्ट बन जाएगा, और शीर्ष में जो अकृत है, अकृत मने क्री है लुंग है, लुंग चले लुंग चले सिच सिच कर दिया, फिर जो है लुंग लंग लुंग छुड़ा से अटागम कर दिया, तो अट क्री स आत्मनिपद में जो है क्रिया फले से जो है इसमें आत्मनिपद कर देंगे तो त हो गया, तो अक्री स त। अब इसके पश्चात जो है स को माने क्री की अंग संज्ञा, क्री की अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, अंगस्य के अधिकार में जो है अंगस्य के अधिकार, हाँ अंगस्य के अधिकार में यहाँ पर साधात कैसे गुण प्राप्त हुआ, आधातुक है ही सिच, तो इसलिए आधातु के पर रहते जो गुण प्राप्त हुआ, तो फिर यहाँ पर कहते हैं कि उच्च रिवर्णता धातु पर रिवर्णान धातु से पर जो लिंग और सिच जो है आत्मनिपद विषय में किद्वत होते हैं, तो यहाँ पर सिच है झलादी, झलादी सिच है, झलादी सिच किद्वत कर दिया, किद्वत से कंगति से निषेध हो गया गुण का, तो हो गया अ क्री स त, अ क्री स त ये हो गया। अब इस स्थिति में जो है ह्रस्वादंगात बोलते हैं, ह्रस्व अंग से उत्तर जो है सकार का लोप होता है, तो ह्रस्व है अंग उससे उत्तर जो है सकार का लोप हो गया है, और त तो झल परे है ही, तो इसलिए जो है ह्रस्व अंग से उत्तर सकार का लोप होता है, रास से सकार का लोप की अनुवृत्ति आ रही है, झलो झलिए तो मैंने जो है कि झल परे रहते करता है, ह्रस्वादंगात जो है झल परे रहते करता है, तो फिर लो होगा तो अकृत हो गया, इसी तरीके से जो है अहृत यह हो गया, समझ गए जी जी जी जी। अब जो है वा गमह, वा आव्य पद है, गमह जो है मकारांत पुंलिंग गमसद पंचमी विभक्ति एक वचन है, लिंग से जो आत्मने पदेशु झल की इसकी मृत्यु आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी, गम धातु पर गमलिगतो इति तस्मात् धातो धातो हो परौ झलादि लिंग से चौ आत्मने पद विषय विकल्पेन किद्वत् भवतः, ये गम धातु से परे जो है झलादि लिंग से प्रत्यात्म प्रदेश विकल्प से कितवत होता है, विकल्प से ये किद्वत करता है, तो विकल्प से किद्वत किया तो जिस पक्ष में कित होगा उस पक्ष की पहले करते हैं लिंग का, जैसे संगशिष्ट ये है संगशिष्ट, सम उपसर्ग है गम धातु है, सम उपसर्ग है गम धातु है, लिंग है सीयुट हो गया, अब इसको बस है लिंग सीयुट, इसको मान करके जो है गम के अंग संज्ञा गम की जो है अंग संज्ञा ठीक है, अंग संज्ञा, अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, अंगस्य के अधिकार में जो है अनुदात्तोपदेश बनोति तनुत्यादि नाम मान अनुदात्तोपदेश बनोति तनुत्यादि नाम लोपो झली कृंगति ये है, मैंने अनुदात्तोपदेश 6437 नंबर सूत्र है, तो अनुदात्तोपदेश बनोत्या अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम लोपो झली कंगति ऐसा पूरा सूत्र है, ये मिल गया। तो ये ना जी लोपोजलिक अंग, हाँ, अनुदातोपदेश वनति तनुत्या दीनाम अनुनासिक लोपोजलिक अंग थी, ये है अनुनासिक छूट गया था, मतलब अनुदातोपदेश वनति तनुत्या दीनाम अनुनासिक लोपोजलिक अंग थी, मतलब अनुदातोपदेश वनति तनुत्यादीन तनुत्यादि अंग जो है उनके अनुनासिक का लोप होता है, जल जलादि मैंने जलादि कित कित के परे रहते हैं, प्रत्येक परे रहते अनुनासिक का लोप होता है। तो यहाँ पर जो है गम जो है बोलते अनुदातोपदेश, ये उपदेश में या तो अनुदात होना चाहिए, उपदेश में जो है अनुदात होना चाहिए, तो यहाँ पर जो है अनुदातोपदेश है, उपदेश में अनुदात है, ग में जो गकार जो अकार है वो अनुदात है, तो अनुदातोपदेश या वनति हो या तनोत्यादि हो, तो तनादि गण ये तो गम धातु जो है ये तो भुवादि गण की है ना जी, गम धातु तो भुवादि गण की है, गच्छति बनता है ना जी, तनोत्यादि नाम तो तनोति इत्यादि कहेंगे तो वो तो फिर जो है तनादि गण की हो जाएगी, इसलिए गम, इसलिए यहाँ पर जो है अनुदातोपदेश है। और उसके तो ये जो है झलादि कित कित के परे, तो झलादि कित कैसे हो गया, ये हो गया यही वा गम, गम धातु से परे जो झलादि, झलादि लिंग जो है कितपत हो गया, कितपत होने से जो है यहाँ पर म का लोप हो गया है, तो सम ग सी और लिंग है। अब इसके पश्चात जो है यहाँ पर जो समो गम्य ऋक्षिभ्याम, सम उपसर्ग गम, सम पूर्वाभ्याम गम ऋक्षिभ्याम धातुभ्याम पर आत्मनेपदम भवति, तो यहाँ पर जो आत्मनेपद नियम हो जाएगा, तो यहाँ पर आत्मनेपद हो गया, सम पूर्वक गम और ऋक्ष धातु से परे जो आत्मनेपद होता, तो सम पूर्वक गम धातु से परे आत्मनेपद हो गया, तो सम ग सी सूट तिथो से सकार सकार को सूट हो जाता है, तो यहाँ पर सूट हो गया, तो सम ग सी सुट त अनुबंध लोप सत हो गया, तो सम ग सी सत लोप गर्वली से लोप कर दीजिए, सम सम ग सी सत फिर जो है स को आदेश प्रत्यय आदेश प्रत्यय से आदेश प्रत्यय मूर्धन्य होता है इनर कवर से उत्तर, तो यहाँ पर स को श हो गया, सुट के स जो है स हो गया, तो सम ग सी अष्टुण हो गया ट, अब सम को जो है मनुस्वार था कि म को अनुसार होता झल के परे रहते, तो यहाँ पर ग जो है पद के अंत में या झल परे रहते, तो यहाँ मन हल के परे रहते, तो ग हल है, तो ग हल है उसके परे थे, म को अनुसार हो गया संग शिष्ट ये बन गया, संग शिष्ट तो अच्छी प्रकार संगत होबे ऐसा हुआ, अच्छी प्रकार संगत होबे, और जिस पक्ष में कित नहीं हुआ है उस पक्ष में लोप नहीं होगा, तो सम गम है, समगम सी सत वैसे ही है, तो ग को भी जो है अनुस्वार हो जाएगा, हो जाएगा मैंने क्या बोलते हैं, ग को भी अनुस्वार हो जाएगा, तो मकार को जो पदांत झली जो है नस्य पदांत से झली, अपदांत जो नकार है उसको जो है झल के प्रति अनुस्वार हो जाता, तो अपदांत नकार है उसको झल है ही स, उस फिर अनुस्वार हो गया, तो गया संगम शिष्ट ऐसा बना, तो जिस पक्ष में लोप हो जाएगा उसमें संगशिष्ट, जिन पक्ष में लोप नहीं होगा उसे संगम शिष्ट, और शिष्ट में जो है समगत, और जिस पक्ष में लोप नहीं होगा उसमें समगंस्त ऐसा हो जाएगा, समझ गया जी जी, इसकी सिद्धि कर दी थी आचार्य जी आपने, इसकी सिद्धि कर दी थी आप, हाँ, अब आगे है हनसिच, हनसिच जो है हन नकारांत पुलिंग हंसद पंचवीति एक वचन है, सिच चकारांत पुमलिंग सिच शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अनुवृत्ति है आत्मनेपदेश वर्कित है, हो गया हन धातु पर सिच आत्मनेपद विषय कितबत भवति, आत्मनेपद विषय में जो कितबत होता है, तो आहत आहसाताम आहसत यहाँ से चलेगा जी, आहत आहसाताम अब याद आ गया, आहत आहसाताम आहसत, तो ये जो है हन धातु है वो उसमें कुछ नहीं है, बस आंग है, हन है, सिच है, त है, त है, तो आंगो यमाना से जो है बस आत्मनेपद हुआ, ये ध्यान रखना कि आंग पूर्वाभ्याम यम हन धातु अभ्याम पर आत्मनेपदम भवति, आंग पूर्वक यम और हन धातु से पर आत्मनेपद होता है, तो आत्मनेपद विषय उससे पहले ही मने आत्मने पद लाने से पहले ही, तो जो आत्मने पद जो लाएंगे उससे पहले ही आहम जो लुंग है, लुंग लकार है, लुंग का ल है, इसी स्थिति में त्रिलुंगी तले से सिच हो गया। अब सिच को मान करके हन की अंग संज्ञा, हन की अंग संज्ञा होने से, हन की जो अंग संज्ञा, हन की अंग संज्ञा होने से यहाँ पर अंगस्थिक अधिकार में हुए अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झलिकादी नाम अनुनासिक लोपो झलिकंग झलादी के जिद के पर रहते। तो यहाँ पर क्या है, हन धातु से परे सिच, हन धातु है उससे परे जो है सिच आत्मने पद विषय में किद्दत हो गया। किद्दत होने से यहाँ पर न का लोप हो गया है, न का लोप हो गया। तो अंग उपसर्ग, अंग उपसर्ग है और अट आगम हो गया, लुंग लंग सिलाता सोता अंग अ ह त अनुबंध लोप तो आ का संदर्भ हो जाएगा आ ह त, ये बन गया। और आह साताम, आह साताम जो है इसको किस्मत, सिच को किस्मत मानने से जो है किस्मत मानने से हो गया हन के नकार का लोप हो गया, अनुदात इत्यादि नाम लो अनुनासिक लोप जल कर से। फिर आह आह साताम यहाँ पर जो है एक तो ये हो गया, और सौ का जो है ह्रस्वादंगात जो है ह्रस्व अंग से उत्तर जो है, ह्रस्व अंग से उत्तर जो है सकार का लोप हो जाता है। ये जो ह्रस्वादंगात बताया था ह्रस्व अंग से उत्तर सकार का लोप होता है झल के परे रहते, तो यहाँ पर झल जो है त परे है तो ह्रस्व अंग से उत्तर सकार का लोप हो गया। तो आह त हुआ, आह यहाँ पर जो है आह सताम में तो आताम है तो झल परे नहीं है, इसलिए जो है ह्रस्व अंग तो है परंतु झल परे नहीं है, इसलिए सकार का लोप नहीं हुआ। तो आह वैसा क्वाइस होता आह स आताम आह सताम हो गया। और फिर आह सत में जो है झ है, झ का आत्मने पदेश स्वनत आत्मने पद में जो है, आत्मने पद विषय में जो है आत्मने पदों में मैंने आत्मने पद में जो है झ को अकार हो जाता है, झ को अत हो जाता है, झ को अत हो गया। तो इसलिए अत हुआ और अ को मिला देंगे उसमें तो अत हो जाएगा, तो आह सत बन गया। समझ गया जी? जी हाँ। अब आगे है यमो गंधने, यमो गंधने कहता है कि यम मकारांत पुमलिंग यम शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, गंधने अकारांत नपुंसक लिंग गंधन शब्द जो है सप्तमी एक वचन है, अनुवृत्ति है सिच है आत्मने पदेश विवक्षित है। क्या हो गया, गंधने अर्थे, गंधनम मने हिंसनम, हिंसने अर्थे या मने चुगली अर्थ में हो गया वही, गंधने अर्थे यम धातु पर सिच किद्वत भवती आत्मने पद विषय। तो गंधनम हो गया सूचनम, यहाँ पर हिंसनम नहीं है सूचनम। गंधनम का अर्थ क्या है जी, गंधनम मने सूचनम, हमें हिंसनम कैसे याद आ रहा है जी, गंधनम सूचनम हन हिंसा गत्यो, हन हिंसा गत्यो, हन हिंसा गत्यो, वहां पर हमने गंधनम का सूचनम पढ़ा, यहाँ सूचनम है। तो गंधनम का अर्थ हुआ सूचनम, सूचनम का अर्थ हुआ परस्य दोषा, दोषा विष्करणम, दूसरे व्यक्ति के दोष का आविष्कार करना, दूसरे व्यक्ति में दोष को मर देना माने चुगली करना, कहने का अभिप्राय ये हुआ। तो गंधनम माने सूचनम, सूचनम का मतलब क्या हुआ जी, सूचनम माने परस्य दोषाविष्करणम, दूसरे के दोष का आविष्करण, दूसरे जो व्यक्ति है उसके दोष का आविष्करण, दूसरे व्यक्ति के दोष का हम आविष्कार कर रहे हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो गंदा है, वो उसके पीछे चलता है, वो उसकी बुराई करता है इत्यादि इत्यादि जो है। तो दूसरे व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति है उस अन्य व्यक्ति के दोष का आविष्कार हम कर रहे हैं, उसका आविष्कार कर रहे हैं, उसको उत्पन्न कर रहे हैं, अर्थात हम चुगली कर रहे हैं, कहने का प्रयोग हुआ। इसके गंधनम सूचनम, सूचनम मैंने सूचना देना, सूचनम मैंने यहाँ पर योग रूढ़ है कि परस्य दोष आविष्करणम, दूसरे के दोष का आविष्कार करना, ये तो क्या गंधने अर्थे अच्छा, अर्थात परस्य दोषाविष्करणे अर्थे, परस्य दोषाविष्करणे अर्थे यम धातु पर वर्तमान से यम धातु पर सिच किद्वत भवति आत्मने पद विषये। तो ये उदायत, ये है उदायत, उदायत उदाय साताम उदाय सत, तो उत उपसर्ग है, अंग उपसर्ग है और यम धातु है और आत्मने पद में लुंग आ गया, श्री लुंगी श्ले सिच हो गया, सिच हो गया। फिर जो है सिच को मान करके यम की अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा अनुसार नसिक अधिकार में जो है यहाँ पर अनुदात्तोपदेश बनती तनुति अधिनाम अनुनासिक लोको झलक अंगति। तो ये अनुदात्तोपदेश वनती तनोति इत्यादि अंग जो है उनके अवयव जो अनुनासिक है उसका लोप होता है जलादि के पर रहते लोप। तो यहाँ पर जलादि सिच जो है जलादि सिच है कैसे यमो गंधने गंधन अर्थ में यम धातु से परे जो है जलादि सिच कितवत होता है। तो यहाँ पर जो है इससे परे सिच कितवत होता है। तो ये जलादि वहां पर जलादि मांगा है तो सिच कितवत होता है। कितवत होने से जो है यहाँ पर स जलादि सिच हो गया तो यहाँ पर अनुनासिक का लोप हो गया। तो यम का म चला गया तो य तो उद आ अटागम का अ य और फिर जो है यमो गंधने मैंने अंगो यम है ना यम है तो यम और हन धातु से परे अंग पूर्वक यम और हन धातु से परे जो है आत्मनेपद होता है तो आत्मनेपद में आ गया त तो हो गया उद आ अ य स त। अब इसको ह्रस्वादंगात ह्रस्व अंग से उत्तर जो है त को मान करके यज्ञ संझाए तो ह्रस्व अंग है ही ह्रस्व अंग से उत्तर जो है यहाँ पर जो है सकार का लोप हो गया झल के परे रहते तो स का लोप हो गया। तो आकाश अंग देगा कर दीजिए आ मने उद आ अ तो आ अ में अकश अंदर हो गया तो आ हो गया तो उद आ य त उदाय त ये बन गया। और उदाय सातम में जो है वैसे ही पूर्वती सब कुछ हो जाएगा और यहाँ पर जो है जल परे नहीं है इसलिए ह्रस्वदंगात नहीं लगेगा तो उदाय सातम तो उद उपसर्ग है अंग उपसर्ग है समझ गए जी। उद उपसर्ग है अंग उपसर्ग है और यदि उत मैंने यहाँ पर जो है उत उपसर्ग है वैसे उत है तो उत को यदि आप झलाम दूसरे से द कर सकते हैं बोलेंगे कैसे तो यहाँ पर अचिन्ह क्या बोलते हैं अपद अब न प्रयोजित बिना पद का तो प्रयोग करना ही नहीं चाहिए तो उत के आगे सु लाया सु का जो है हल सु का जो है क्या बोलते हैं अव्ययदास सु का लुप हो गया क्योंकि उत जो है अव्यय है निपा है ना जी निपात क्या बोलते हैं निपात है उत जो है निपात है प्रादय निपात संज्ञा का भवंती प्रादिक निपात संज्ञा निपात संज्ञा होने से क्या हो गया फिर निपात का नहीं कहा जो निपात उसकी अव्यय संज्ञा होती है अव्यय संज्ञा होने से जो है मैंने सुख हो गया परंतु तो निपाते का जन्म करता है एक जो निपाते उसकी अव्यय संज्ञा। अव्यय संज्ञा करने वाला क्या कौन कौन से सूत्र है अव्यय संज्ञा करने वाला जो सूत्र है स्वरादि निपातम अव्ययम निपात मुझे मेरे मुख में क्यों आ रहा पता नहीं निपात एका जनांग वो तो अलग चीज है यहाँ पर स्वरादि निपात अव्ययम होगा क्या होगा जी स्वरादि निपात निपाते का जनांग ये नहीं है यहाँ पर स्वरादि निपात अव्ययम स्वरादि निपात अव्ययम से जो है अव्यय संज्ञा हुई अव्यय संज्ञा होने से अव्यय धातु से दुख हो गया स्वरादि निपात अव्ययम नहीं मैंने वो तो स्वरादि निपात करते स्वरादि निपातम अव्ययम ये कहाँ का सूत्र है स्वरादि निपातम अव्ययम जी 1137 या परंतु वहां पर जो है स्वरादि निपातम अव्ययम और निपाते का जनांग वो भी 1114 है और एकाच निपात की जो प्रक्रिय संज्ञा होती है वो क्या है मेरे मुख में मतलब एकाच जो निपात है उसकी तो प्रक्रिय संज्ञा होती है ना जी वो तो प्रक्रिय संज्ञा होगी वो तो कोई यहाँ पर स्वरादि निपात में अव्ययम हुआ समझे। तो यहाँ पर जो है कहाँ गया तो स्वरादि निपात अव्ययम से अव्यय संज्ञा होने से अव्यय संज्ञा होने से उसका लुक हो गया है मैंने अव्यय और आपसे उत्तर सुख का लुक होता तो लुक हो गया तो उत है ही तो उत और आंग है उत और आंग दोनों से तो यहाँ पर प्रत्यय रूप प्रत्यय लक्षण मान करके द का जो लोप हुआ है तो यहाँ पर झलाम निशुंत से त को द कर देंगे कि नहीं थे? तो उद है तो उद आ य तो बन गया फिर उदाय सातम सदंगात नहीं लगा, उदाय सत आपने को अत हो गया, अत हो गया तो उदाय सत तो हो गया उदायत मने उसने चुगली किया, उसने चुगली की, उन दोनों ने चुगली की, उन सब ने चुगली की, ये हो गया। आगे विभाषोपयमने, विभाषोपयमने विभाषा अकारांत स्त्रीलिंग विभाषा सब प्रथम वचन है, उपयमने अकारांत नपुंसकलिंग उपयमन सब सप्तमी वचन है, अनुवृत्ति जो है यम की अनुवृत्ति आ रही है, सिच की आ रही है, आत्मने परेश्वर कृत की अनुवृत्ति आ रही है, तो यम का अर्थ उपयन भी, उपयमन भी है, यम का अर्थ गंधन भी है, और यम का उपरमे भी है, बहुत सारे अर्थ है। तो यहाँ पर उपयमने तो अर्थ उपयमने अर्थे उपयमने उपयमने मने उपयमन का अर्थ होता है कि विवाह करना मने पानी ग्रहणे, उपयमने अर्थे यम धातु पर सिच किस प्रत्यय विकल्प न भवती आत्मने पद विषय, आत्मने पद विषय में विकल्प से होता है। तो जब आत्मने तो उपायता कन्याम, कन्या से उन्होंने विवाह किया है, उपायता कन्याम, तो यहाँ पर वही है उप है अंग है, अटागम कर दीजिए, यम कर दीजिए, सिच है त है, मने त तो बाद में आएगा, सिच है लुंग का ल है, तो फिर सौ को मान करके यम के अंग संज्ञा हुए अनुदातो अनुनासिक लोप उजले कंगति, तो ये अनुदातो उपदेश है, तो उसका जो है मकार का लोप हो गया है, और फिर सौ का जो है स्वदंगा से सौ का लोप हो गया है, तो उपायत बन गया। और जिस पक्ष में, जिस पक्ष में मैंने क्या बोलते हैं कितबत नहीं होगा, जिस पक्ष में, क्योंकि यहाँ पर सिच को मान करके, सिच को मान करके मौका लोप हुआ ना, कित के परे रहते कित कित जलादी कित कित के परे रहते, तो यहाँ पर जो है सिच जो है कितबत मान लिया गया है विभाष पैमाने से, यम धातु से परे उपयमन अर्थ में आत्मने पद विषय में जो कितबत होता है, तो इसलिए यहाँ पर कितबत मान करके हुआ। जब जिस पक्ष में कित नहीं हुआ तो स का स ही रहा और मौका जो है अनुस्वार हो गया, मौका जो है अनुस्वार से जो है अनुस्वार हो गया, मौका जो क्या हो गया जी अनुस्वार से जो है अनुस्वार हो गया, और फिर उपाय अंस्त ये मतलब ये बन गया उपाय अंस्त ये बना है। तो उपायता कन्याम कन्या से उसने विवाह किया, और उपाय अंस्त कन्याम कन्या से उसने विवाह किया, तो ये इसमें हुआ है और इसमें कुछ भी नहीं है, समझे जी। स्थागोरिच्य हो गया कि नहीं, नहीं स्थागोरिच्य पढ़ाया नहीं, ये नहीं, ये रह गया नक्त, चलिए स्थागोरिच्य। तो स्थागो उकारांत पुल्लिंग स्थागु शब्द षष्ठी व्यक्ति द्विवचन है, और इत जो है तकारांत पुल्लिंग इत शब्द प्रथम वचन है, च अव्यपद है, तो स्थाश्च घुश्च स्थाघु तयो स्थागो इतर योग द्वंद हो गया, इसमें सिच की अनुमति आ रही है, आत्मने पदेश की आ रही है, कित की अनुमति आ रही है, तो क्या हो गया जी यहाँ पर षष्ठी भी और पंचमी अर्थ को भी बताएंगे, पंचमी अर्थ को बताएंगे, स्था धातु और घू संज के भ्यस्य पर अलग अलग है, स्था और घो है, घू मन चार धातु है दाकी और दू धातु है घू मन धाकी, तो चार दो छह हो गए, तो घू संज के भ्य धातु भ्य पर ऐसा स्था धातु है, स्था धातु घू संज के भ्यस्य धातु भ्य पर सिच की प्रभवती, और स्था और घो स्था धातु हो और घू संज का नाम धातु नाम अंत अला स्थान इकार आदेश हो भवती इत भवती, ये अर्थ हुआ कि मैंने स्था धातु और घू संज धातु से परे जो है सित जो है कितपत होता है, और स्था धातु के अंतिम अल के स्थान में इकार होता है, और घू संज धातु के अंतिम अल के स्थान में इकार होता है, ये अर्थ हुआ। और समझ में आ गया जी, ये जो है अधित अधित ये है, तो अधित अधित उदाहरण उदाहरण का उदाहरण उपास्थित उपास्थिर शाताम उपास्थिर सत और घू संज में अधित अधित, तो इष्ठागत निवृत्त है, धातु संज्ञा कर दीजिए, धातु आदेश आशा कर दीजिए, स्था हो गया धातु निमित्त पाए निमित्त कस्या पाए हो गया स्था बन गया, अपूर्वत लुंग लकार ले आइए क्योंकि उपास्थित लुंग लकार है, हो गया तो उप उपसर्ग है अटागम कर दीजिए उप अट स्था स और जो है लुंग है, अभिस्थिति में जो है क्योंकि आत्मने पद विषय होना क्या बोलते हैं कि आत्मने पद विषय होना चाहिए, मतलब वित्त लाने की आवश्यकता नहीं है, तो तो स्थिति में शिष्य को मान करके जो है स्था के जो अंग संज्ञा, अंग संज्ञा होने से अंगस के अधिकार चला, अंगस के अधिकार में जो है अंगस के जो अधिकार में है वहां पर क्या करेंगे ये जो है अंगस, हाँ ठीक है, नहीं यहाँ पर ये कर दीजिए कि स्था सिच जो है पहले कितवत करेंगे, सिच को जो है कितवत करेंगे, पहले तो एक बार है कि दो चीज करेगा स्थागोरिच्चा, स्थागोरिच्चा कहेगा कि स्था धातु के अंतिम अंग के स्थान में इकार होता है, तो सिच जो है स्था धातु के अंतिम अंग के स्थान में जो इकार हुआ है कितवत अभी तो करने की आवश्यकता नहीं, परंतु इकार आदेश कर दीजिए, तो हो जाएगा उप अट सा को स्थी बन गया और सिच का स है और तो है बस स को मान करके फिर अब स्थी की अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा होने से जो है साधारणता से गुण प्राप्त हुआ तो फिर स्थागोरिच दोबारा दो बार स्थागोरिच लगाएंगे, एक बार इकार करने के लिए एक बार जो है इकार करने के लिए, तो फिर जो कहते हैं कि मैं गुण करने के लिए जो जब होगा तो उसको निषेध करने के लिए, जब इकार कर दिया तो अब गुण प्राप्त है तो उसको करें कि साधारण गुण प्राप्त, तो कहते हैं कि नहीं स्थागोरिच स्था धातु से परे जो है सिच आत्मनेपद विषय में कितवत होता है, तो कितवत हो गया तो फिर जो है कंगन से निषेध हो गया। अब इस स्थिति में तो उप अस्थी स और लुंग का ल है, अब इसके पश्चात जो है स्थिति में जो है अब जो है अकर्म का च, अकर्मक धातु से परे जो है आत्मनेपद हो जाएगा, कर्म का धातु पर आत्मने पदम भवती, तो फिर लुंग के स्थान पर त हो जाएगा, तो हो जाएगा उप अस्थि स त, अकर शब्द कर दीजिए तो उपास्थि स त, इसके पश्चात पे जो उपास से ह्रस्वादंगा से जो है सकार का लोप कर दीजिए, तो फिर उपा मैंने लोप करके और फिर उपास्थि मैंने अकर शब्द तो कर ही दिया उपास्थि त, उपास्थि त ये बन गया उपास्थि त, समझ गया जी उपास्थित ये मने वो अंग मने करके आकर्षण अंग वर्णादंगम बली है, वर्ण कार्य से अंग कार्य बलवान होता है, इसलिए पहले संधि न करके पहले क्या करेंगे पहले सार्वधिक से गुण प्राप्त का उसको निषेध करेंगे फिर आकर्षण निर्गम करेंगे, रस्वादंगात तो पहले आकर्षण निर्गम करेंगे फिर सबसे लास्ट में रस्वादंगात करेंगे, क्यों क्योंकि रस्वादंगात जो है त्रिपादी का है और अकर्षण का सपादी का है, तो उपास्थित हो गया, इसी प्रकार जो उपास्थित शाताम हो जाएगा, यहाँ पर जो है क्या बोल रहे हैं कि आताम है झल परे नहीं मिला सदंगा नहीं हुआ और सब वही और आदेश प्रत्यय हो जाएगा तो उपास्थित शाताम बन जाएगा, और जो में आत्मा ने पद सुनता हो गया तो अत हो गया और उपास्थित सत सको स हो गया आदेश प्रत्ययों से, ऐसा सिद्धि हो गया, और अदित जो है दुदाय धातु है लुंग लकार हो गया लुंगी ले सिच हो गया, तो दा सिच सिच का स ल, अब सिच का मान करके दा की जो अंग संज्ञा और अंग संज्ञा भी है और सबसे पहले कि यहाँ पर जो है दा सिच ल है दा स ल है अनुबंध लोपों के दा स ल है, इस स्थिति में जो है स्थागोरिच स्था धातु मतलब घू संज्ञक धातु के अंतिम के समय इकार होता है तो दा को दी हो गया तो दी सिच हो गया, अब सिच को मान करके दी की अंग संज्ञा है अंग संज्ञा होने से यहाँ पर साधातु से गुण प्राप्त हुआ तो फिर स्थागोरिच कहेगा कि नहीं साधातु से और घूषण धातु से परे जो है सिच कितवत, सिच जो है कितवत होता है तो यहाँ पर कितवत हो गया, तो कितवत होने से कर्म से निषेध हो गया तो अटागम है ही तो अदिशत अदिश अदिश लुंग, और अब इसके पास जो है स्वरित स्वरित तो इत है डुदाई इत है इसलिए आपने पद हो गया स्वरित क्रिया फल से तो अदिशत और ह्रस्वादंगा से सबका लोप कर दीजिए तो अधित बन गया, इसी प्रकार दूध है धातु से जो है अधित ये बन जाएगा, समझ गए जी, हेलो जी हाँ तो अब यहाँ तक हो गया ना, अब जी अब हो गया, चलिए तो मंत्र पाठ करें जी, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शांति शांति शांति, नमस्ते नमस्ते।